İşte abdest de onun içine giriyor yani. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setra, istikbal, vakit, niyet. Bunların bazıları sebepler içinde de zikrediliyor bildiğiniz gibi. Niyet amelin ruhu olarak zikrediliyor. Her birisinin kendi kendine amel olarak o ibadete bakan bir yanı var. Vakit namazlar için Allah tarafından vaz edilmiş sebep. Bu sebep bizim anladığımız manada, hani sebep olunca sonucu da olur bunun. O sebebe bir sonuç terettüp eder. O manada değil, hükmün üzerine bina edildiği Allah tarafından vaz edilmiş itibari bir sebep. O sebep olmayınca müsebbepte olmaz, sonuçta olmaz. Farziyet ona bağlanmış. Ama niyet gibi bazılarda var ki hem abdestin hususiyle Şafii mezhebinde hem de namazın ruhu demek. O olmayınca hiçbir şey olmaz. O günlerden hiçbir şey olmaz. Yani senin ne hadesten taharetin, ne necasetten taharetin, ne setre avretin, ne istikbali kıble, ne vaktin, ne niyetin, ne iftidah tekbirin, ne kıyamın, ne kovdun, ne rükû. Ama bunlar zahiri salattır. Bunların hepsine zahiri salat denir. Bir, müptediler belki başta ancak bunu bu şekilde edaya muvaffak olurlar. Onların içinde rampaya binmiş gibi birdenbire amudi olarak meselenin şuurunu, esas özünü, üsaresini kavramaya muvaffak olan insanlar olabilir. Fakat genelde başta namaz emredilirken, bir insan yaparken zahiri salatı eda eder. Zahiri yönleriyle, onun şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetlerine, müstahaplerine riayet eder. Bir, müptediler için böyle bu mesele. İkinci meselede dıştan onun bu vazifeyi gördüğünü gören kimseler onun hakkında namaz kılıyor hükmü verirler. O adama bir namaz nazarıyla bakılmaz. Tarikü salat nazarıyla bakılmaz. Dolayısıyla hüsnü zannetmekle mükellefiz biz. Namazı bu şekilde eda ediyor. Belki batını salata da riayet ediyor. Batını salata gelince o niyeti tamme gibi, edada hulus gibi, hudu gibi, tamamen Allah karşısındaki büklüm olma gibi, huşu gibi şeylerdir. Bazıları bunları namazda o hudu'u, huşu'u vaciplerden saymışlar. Bazıları da namazın erkanından saymışlar. Erkanından sayma, Hanefi mezhebine göre olmamış İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin noktayı nazarı. Öyle bir şey kabul edilirse biraz evvel bahsettiğim gibi müptediler için mesele altından kalkılmaz bir hal alır. Çünkü o meseleye muvaffak olmak çok zor, oldukça zor. Yani batını salatı eda etmek. Batını salat sufice anlayışla aynı zamanda mahiyeti insaniyenin ortaya konması demektir. Yani o namazı içiyle dışıyla eda eden bir insan zaten zahir olmadan batın olmaz. Namazın o rükünleri, o şartları olması lazım ki batın da olabilsin. Tabiri diğerle namazın zahiri dediğimiz o şeyler zarftır. El-elfaz kavalibul maani. Lafızlar manaların kalıplarıdır. Onun içinde hudu huşu diyeceğimiz, Allah'a karşı saygı diyeceğimiz, niyeti tamme diyeceğimiz, ihlası etem diyeceğimiz, yakini tam diyeceğimiz meseleler ancak o kalıplar içinde olur. O kalıpları düşünmeden namazı düşünemeyiz zaten. Bu açıdan da yani hakiki salat eda edildi dediğimiz zaman normal olarak biz namazın zahiri eda edilmiş kabul ederiz onu. Ama namazın batını için tam mı değil mi? Orada izafet söz konusu olabilir. Nisbidir o. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı, bir Hazreti Ebu Bekir'in namazı, bir Şah-ı Geylan'ın namazı, çağımızda bir Bediüzzaman'ın namazı, yani namaza dururken kendisini insanların en zelili, en perişanı, en günahkarı kendi ifadeleri bunlar. Üç halim var dediği hallerden birisi Cenab-ı Hakk'ın dergahında, huzurunda kemer beste yübudiyet içinde el pençe divan durup arz-ı hal ettiği zaman öyle bir hal alır ki orada zannedersiniz bu adam böyle şirkin kenarında içine düşeceğim diye korkuyor. Aman beni elimden tut düşmeyeyim diyor. Öyle bir helecan, öyle bir heyecan içinde vazifesini eda ediyor. Bu açıdan da onu hakiki bir kalıp içine tamamen yerleştirmek zordur. Yani namazın zahirinin kalıpları vardır da, mesela 3 defa yüzün yıkanacak, 3,5 defa yıkarsın, 4 üzerinden 4,5 alırsın nihayet. Ama namazın batını için öyle bir şey demek çok zor. Çünkü tamamen kulun Rabbi ile münasebeti, nispetini aksettirici bir şeydir orada. Bundan dolayı da hakiki salat esasen mahiyeti insaniye aksettirme, ortaya koymadır. Yani bir yerde bir küçük kare içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insanın vücudunda 300 şu kadar mafsal diyebileceğimiz mafsal var. Yani mafsal sayabileceğimiz mafsal var. Bunların hepsi şükür ister. Onun nasıl şükür istediğini o mafsallar bükülmediği zaman, o mafsala mütevakkıf vazifeye eda edemediğin zaman nasıl bir nimet olduğunu anlarsın sen. Parmağını bükeme, parmağının bir mafsalını bükeme, benim durumumda olduğun gibi. O zaman mafsalın nasıl bir nimet olduğunu, yani şu mafsal için bu oynamasın, bunu oynatabilmek için bir hekim dese bana 100 lira verirsen oynatırım ben onu, verirsiniz zannediyorum. Bugünü onun kıymeti değildir. Allah'ın bir mafsal adına sizin üzerinizde o kadar nimeti vardır. Bütün mafsalları düşünün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunların hepsi şükür ister. Fakat kıldığınız salatı, duha bu şükre mukabil gelebilir diyor. Yani insan dinç kafasıyla sabah işinin hararetli olduğu bir dönemde işini bırakarak bir yönüyle kemerbeste ubudiyet içinde Rabbisinin huzuruna koşması orada. Allah'ın kendisine verdiği o mafsalları duyması orada. Bak çok şükür ayakta duruyorum, dimdik ayakta duruyorum. Bak belimi büktüm şimdi yani. Bunu 4 defa yapıyorsunuz veya 8 defa yapıyorsunuz. Belin bükülmesinin, o omurların bükülmesinin de ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Sonra secdeye varıyorsunuz, dizleriniz bükülüyor, ayaklarınız bükülüyor. Parmak mafsallarınızı duyuyorsunuz, doğruluyorsunuz, duyuyorsunuz. Selam veriyorsunuz, boynunuzun hareketlerini duyuyorsunuz. Ve buyuruyor ki bu, o bütün o mafsalların şükrüne mukabil gelebilir. Evleviyetle günde 5 vakit namaz mukabil gelebilir. Bir insan aslında Cenab-ı Hakk'ın bir yanıyla nimetlerini de içine alacak şekilde Allah'ın üzerindeki bütün mevhibelerini ve kendi taleplerine terettüp etmeyen Kisra'dan gelen bütün varidatı, ki mahiyeti insaniyenin bunlar değişik buğutlarıdır, derinlikleridir, namazla ortaya koyuyor. Onun için namaz ahirette insan şeklinde temessül edecek. İnsan kabre konduğu an güzel simalı, gökçek yüzlü birisi belirecek yanında. Ona diyecek sen kimsin, nereden çıktın diyecek. Bu rüyalarda insanın karşısına çıktığı gibi, rüya boyu insana refakat ettiği gibi, her yerde hemen her dönemde işte insana rehberlik yaptığı gibi bir rehber olacak orada. Ben senin kıldığın namazım diyecek. Şimdi eğer hakikati salat insanın hakikati nefsül emriyesine uygun bir keyfiyetin arz edilip ortaya konmasıysa, bence o namazın düz eda edilmesi, oradaki o insanın doğru dürüst söyle insan gibi bir insan karşısına çıkmasını istiyorsa, bence zahir ve batınıyla onun erkanına, onun şartlarına, onun hususiyetlerine, aynı zamanda onun iç derinliklerine riayet ederek eda etmeli namaz. Ezan başlamasıyla demek ilk defa konsantrasyon başlıyor demektir. Yürüdüğünüz zaman namaz mülahazası içinize yerleşiyor. Siz farkına varın varmayın yani. Bazı şeyler vardır ki hususiyle çocukluk döneminde çevremizde cereyan eder. Şuurumuz taalluk etmez. Fakat onlar bayağı böyle izinsiz, pasaportsuz, serbest dolaşım haklarını kullanarak yerde şuur altımıza otururlar onlar. Daha sonra bir kısım tedavilerle ortaya çıkarlar. Allah Allah deriz. Biz bunlar varmış demek bizde. Hatta biz onların mevcudiyetini hiç hissetmeden o şuur altı müktesebat bizim tavır ve davranışlarımızı yönlendirir. Bu açıdan da yani ezanla ilk konsantrasyon sinyali almış bir insan namaza giderken hiç farkına varmadan Namaz belki bu ağızdaki dilin virdi zeban olmayabilir. Ama ezanı tekrar eder, mırıldanır. Fakat namaz mülazası oturur bayağı, insanın içine oturur yani. Abdest alacaktır orada, camiye gidecektir. Maksureleriyle, mahfiliyle, imamıyla, müezziniyle, müezzinin sesinin çağrıştırdığı şeylerle, azıcık bazı şeylere vakıfsa şayet, onun orada kullandığı namelerle, hatta musikideki makamla, hatta makam içindeki usulle, o değişik tedailer onu öyle iklimlere alır götürür ki o namazın içine girmiş sayılır yani. Farkına varma tabii, onun bir artı yanı var. Farkına varmadan bile insanın içinde böyle bir tesiri vardır bu. Orada gidip abdest alacaksa şadırvanda daha bir dolar yani. Ama bütün bunlarla hep hakiki namaza doğru yürüyordur o insan. Namaz için oturuyor, daha bir yerleşiyor. İkamet ediyorum diyordur, ben burada artık yani gelip geçici değilim, ikamet ediyorum. Müezzinin camide gürleyen ikinci sesi ona ayrı bir sinyal olur. Ona bir teyakkuz çekme olur. Dikkat et, Allah'ın huzurundasın. Hatta denebilir ki tasavvuf ifadesiyle haremgâhi ilahidesin. Mahremsin artık burada. Onun için caminin içinde ve ennel mesacde lillahi felâ tedumme allâhi ahada. Orada bağırıp çağırma olmaz. Orada dünyaya ait şeyler konuşma olmaz. Haremgâhi ilahi de ancak oraya mahrem olan laflar konuşulur. Oraya giren kimse haremgâhi ilahiye mahrem olmuştur. O onu kabul buyurmuştur oraya. O odalar içinde, içte olan odaların da içinde bir odadır orası. Yani bir yönüyle yeryüzünde arş-ı azamın iz düşümü gibi bir şeydir. Ve insan orada tavırlarını ona göre ayarlar. Tam bu işler onun tabiatının derinliği haline gelmemişse şayet şeklen yapar, tekellüfen yapar bunu. Ve her işte bizim bir tekellüflü yanımız vardır yani. Ve tebettel ileyhi tebtila. Şöyle evvela dünyaya karşı bir tavır alma mevzuunda kendini bir zorlayıver diyor Kur'an-ı Kerim. Fakat mef'ulü mutlakı görüyorsunuz gelirken onun ve tebettel ileyhi tebtila tefil babından geliyor. Tefeül babında tekellüf vardır. Bir iş yaptıktan sonra kendini yeniden o işe zorlama, meseleyi tabiatın haline getirmek için zorlanma vardır. Kullanılan kip bu manayı ifade ediyor. Fakat siz onu yapa yapa birdenbire bakarsınız ki tefile geçmişsiniz, tefil kipine. Orada ise teksir matluptur. Veya doğrudan doğruya meselenin tabiat haline gelmesi meselesi matluptur. Ve çokça o işi yapma meselesi vardır biliyorsunuz, babı teksir içindir. Kelimeler bağlı olduğu yerler itibariyle onlara işarette bulunmak için arz ettim bunu. Bütün bunlarla insan eğer tam dolmuşsa Rabbin huzurunda, artık o andaki ruh haletine göre, yani hali bir yalvarış ve yakarışı gerektiriyorsa, bir yalvarış ve yakarış üslubu edası içinde içini döker. Eğer bir mazlum, bir mağdur gibi ise orada, bir inleyiş şeklinde durur orada. Değişik ahval karşısında sürekli böyle şok hadiselere maruz kalmış, kalbi delinmiş, vicdanından bir zıpkın yemiş, kafasına bir mızrak saplanmış. Bu defa da bir muzdar haliyle ellerini açar. Kime dert yanayım, kime halimi açayım sen varken, emmen yücibul muzdarra izâ deâhu, imdadına yetişir. Muzdar dua ettiği zaman, onun duasına icabet eden Allah'tan başka kimdir? Ve bu başlı başına bir delildir. Her muzdar, muzdar ruh haleti içinde dua ettiğinde mutlaka kabul görür. Dolayısıyla bunun üzerinde ciddi durmuşlardır. Hamdi Yazır da ciddi duruyor. Bergson da bu mesele üzerinde ciddi duruyor. Vicdanla Allah'a teveccüh edip yalvardığın zaman kabulü, başka delil aramaya lüzum yok. Sana onun varlığı için apaçık vicdanında gürül gürül bir sestir. اَمَّنْ يُجِبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ Sen ve Rabbin sadece. İşte bu bir ruh haletidir yani. Bu ruh haleti o anda senin içinde bulunduğun durumdur yani. Birinden bir zılgıt yemişindir. Birinden bir ters yüz almışındır. Bir yerde elini atmışındır. Boşa atmışındır. Bir yerde elden kaçırdığın bir şey olmuştur. Artık bütün bu mülahazalar sende nasıl bir ruh haleti hasıl ediyorsa, sen o hakikati salat içinde bütün bu mülahazaları nazar itibara alarak Hanefi mezhebine göre genelde yapacağın duaları yine mesurattan, mütevatir ve meşhur olmasına dikkat edersin. Şafii'de, Hanbeli'de, Maliki'de ille de bunun meşhur ve mütevatir olması şart değildir. Hanifiler dünya kelamı olmamasına dikkat ederler. Hatta ve celle senavike'yi namazda okumuyoruz biz. Cenaze namazı dua olduğundan dolayı yurda okuyoruz da namazda okumuyoruz onu. Onun için mesela salat selam, okuduğumuz salat selamlar, bunlar mütevatir salat selamlar. Keza okuduğumuz bizim tahiyyat kelimesi, İmam Şafii Hazretleri İbn Abbas'tan rivayet edilen işte o el mübarekat kelimesini de ilave ederek okur. O İbn Abbas'tan ahadi bir rivayettir. Hanifiler onu okumazlar yani. İbn Mesud'dan rivayet edileni ki Buhari, Müslim gibi kitaplar da bu en meşhurudur derler. Fakat üstad amelde Şafii mezhebinde olması itibariyle El Hüccetü Zehra'da rivayet ederken El Mübarekat kelimesini de orada ilave ediyor. Ama o da İbn Abbas gibi bir zattan rivayet ediliyor tabi. Böylece insan o namazı tabi duyarak eda eder. Her rüknünü duyarak eda eder. Hatta ben diyorum ki acizane. Üstad kendi kendine kıldığında öyle kılıyor aslında. Yani her kelimeyi duyuncaya kadar tekrar ediyor. Duyacak gibi söylüyor onu. Ama bir insan imamsa, halkın önündeyse belki bunlar başkalarının kafasını karıştırır. Yoksa mesela ettahiyyatü nedir? Yani Cenab-ı Hakk'a bu kadar nimetleriyle bizi perverdi eden Sultan-ı Zişan'a, ezel ve ebed sultanına karşı selamımızı kulluk lisanıyla onun zatına, ulviyetine, celaline ve cemaline uygun ona bir selam verme manasına oluyor. Tahiyyat diyorsunuz. İnsanlara denmiyor o. İnsanlara esselam deniyor. Nitekim sonunda esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyoruz. Biz bize konuşurken kendi aramızda Allah da insana konuşursan esselamu aleyke diyor. Yani Efendimiz öyle deniyor. Esselamu aleyke eyyühen nebi deniyor. Ama zat-ı üluhiyete denirken o çok şumullü manada El-Hüccetü Zehra'daki manalarıyla meseleye bakacaksanız ettehiyyatu. Diyelim ki bu enginliğiyle, bu derinliğiyle, bu isabıyla, yani ben kendimi sıfır olduğumu, onun sonsuzluğunu, ondan bana kadar gelen nimetleri ve bu nimetlere karşı ubudiyet ve şükürle mukabelenin gerektiğini, gelen o külli nimetler safiyane, garazsız, ibasız, beklentisiz gelmiş. Benden bir şey beklenmemiş belki. Dolayısıyla ben de alacaklı bir insan gibi değil. Borçlarımı eda etme mülazasıyla ona karşı ettahiyyatü lillahi demek. Onun hakkıdır. İsterseniz istihkak, isterseniz ihtisas manasına. Ona mahsustur. Başkası için olamaz. Veya bu onun hakkıdır zaten. O şu ana kadar verdi bana bir sürü şey, benim vermeye çalıştığım şey de onun hakkıdır deme. Şimdi bu mülahazaları ben tam duyamadımsa kendime namaz kılıyorum. Ben bunu 10 defa bile tekrar edebilirim. Onu duyuncaya kadar söylerim. Bu benim vazifemdir. Bu Allah'ın da hakkıdır. Bunu öyle deme gayretim, cehdim yoksa çok büyük bir hakkı yiyorum demektir. Ve burada da çok önemli bir vazife ihmal ediyorum demektir. Bu ettehiyyatta böyle olduğu gibi elhamdülillahi rabbil alemin o derken öyle diyor. 10 defa belki söylüyor. İnsanların iftihar tablosunu gördüğünüzde diyor ki içinde boyunduruklar dönüyordu. Hakikati salat. Ben size bakarım namazda yatıp kalktığınız zaman namaz kılıyorsunuz derim. Ama bu meselenin bir hüsnü zanına bağlı. Ben öyle düşünmeye mecbur olduğum için öyle dediğimi kabul etme mecburiyetindesiniz. Ama herkes şahsı adına meseleyi düşündüğü zaman yağlı paçavra gibi suratıma çarpılabilecek bir şeyi verdim, veriştirdim demelidir. Şahsı adına da öyle demelidir bir insan. Hakikati salatı yani eda edilirken insanların iftar tablosu da öyle eda ediyor. Öbürü secdeye gidiyor, unuttu mu acaba diyor başka. Hatta bazen secdede unutuyor namazı. Çünkü öyle dalıp gidiyor ki yarım saat duruyor secdede. Bir tane daha yaptım mı yapmadım mı farkına varamıyor. Aslında meseleyi kendi hesabımıza öylesine bir dalgınlığa bağlamak. Adeta namazın içinde hayret yaşamak, kalak yaşamak, heyman yaşamak, dehşet yaşamak. Çünkü namaz öylesine bir mahiyeti insaniyenin dışa vurması demektir. Hakikati insaniyenin mahiyetü nefsül emniyesi itibariyle dışa vurması demektir. Öyle kılmaya çalışalım. Ne zaman ona muvaffak oluruz? Ne zaman tabiatımızın sesi soluğu haline gelir ve biz de gayet tabi olarak eda ederken onu kendi enginliğiyle duyarız. Bizim sığlığımızla daraltmayız onu. Küçültmeyiz. Öylesine o namazın Allah'ın huzurunda debisini yükseltiriz ki Niagara şelalesi gibi gelir. Ve başımızdan aşağıya kendi namazımız dökülür. Kendi namazımızın hayretini yaşarız. Bak biz herkes kurtuldu diye bakalım yani. Bu bizim vazifemiz. Ben desem ki falanın namazı olmadı, suizan olur. Ne biliyorsun? Belki adamın içinde bir derinliği vardı. Fakat herkes bir de kendi içine baksın. Acaba her şeyi duya duya, her an Allah önünde onu görüyor gibi o kulluğu yapıyor mu? Onun tarafından her davranışının kayda alındığını, namazdaki hareketlerin deşifre edildiğini ve onlara göre ona puan verildiğini nazar itibarı alıyor mu? Her davranışın, namazın her saniyesinin deşifre edilerek onlara birer puan konduğunu düşünüyor mu? Herkes kendi öyle düşünmesi lazım. Ben herkes için düşünüyordur diyeyim, üstünü zannedeyim. Fakat herkes de nefsine suyu zannetmekle mükelleftir. Kur'an-ı Kerim kad eflehel müminun, müminler felah buldular. Ahd için olursa harfi tarif el müminun dedik. O belli müminler. Nasıl belli müminler? Ellezinehum fi salatim haşun. En azından insan o meselenin devamının ve sebatının peşinde olması lazım. Namazlarını ciddi bir huşu içinde, kalplerini Allah'a vermişlik içinde, ihsan şuuru içinde görüyor gibi, görülüyor olma mülahazasıyla eda edenler kurtuluşa erdiler. Ben bu garantilileri söyleyeyim diyor. Ama herkes de kendi vicdanına baksın. Meseleyi bu çerçeve içinde ortaya koyuyor mu, koymuyor mu? Bir, Allah'ın huzuruna çıktığı zaman orada tabii görecek. اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Amel edin, öyle amel edin ki bu amelinizi ötede Allah görecek. Peygamber de görecek, müminler de görecek. Bu sizin dimağınızda nasıl bir imaj uyarıyor? Öyle amel edin ki Allah'ın görüşüne, peygamberin görüşüne, gerçekten inanmış müminlerin görüşüne teftişi arz ediyor gibi arz edebilecek şekilde eda edin onu. Siz gaybı şehadeti bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Veya davranışlarınız ona arz edilecek, ona sunulacaktır deniyor orada. Aynı sayfada iki defa bu söyleniyor. Birinde Allah ve Resulü görecek, öyle amel edin. Diğerinde müminleri de katılıyor. Demek insan ister dünyevi işlerinde öyle amel etmeli ki her davranışı, her ameli, her sözü, her hareketi bunlar Allah'ın teftişine, peygamberin teftişine ve müminlerin, hakiki müminlerin teftişine sunulacak gibi. Gayet mükemmel. Bir hadis-i şerif tamamlayıcı olarak ifade ediyor bunu. Bir iş yaptığınız zaman itkan edin, sağlam yapın. Tenkit getirmeyecek, sorgulanmayacak şekilde yapın diyor. Bu ayette onu ifade ediyor. Şimdi ayet onu ifade ediyor. Hadis-i şerifte amelin itkan edilmesini söylüyor bize. Ve amellerin en güzeli namazsa şayet, namazdan daha büyük bir şey yoksa, imandan sonra namaz gelirse, namaz dinin direği nuruysa, Sefine-i din namazla yürüyorsa, bütün ibadetlerin namaz piri ise şayet, namazsız, niyazsız olmayacağını bilmek lazım. Her eksik namaz, Müslümanın Müslümanlığından bir diş attırıyor, bir gedik açıyor demektir. Öyle inanmak lazım. O mevzuda belki özenmek lazım. Özenerek, bezenerek yapmak lazım. Başta belki bir tekellüfe gireceksiniz, zorlayacaksınız. Fakat zamanla tabiatınız haline gelecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için yüsr yolunu araştırıyor devamlı. İbn-i Mesud diyor ki namaz kılıyordu bir defa. Öyle bir uzattı ki namazı, ben de uydum arkasına. O kendine göre namaz kılıyordu. Kendine göre namaz kılınca onun namazını kılmak çok zor. Bir rekatta Bakara Sure-i Cellesini, Ali İmran'ı Nisa suresinin Maide suresini okudu. Okuyordu daha ben. Bir aralık aklımdan falan şeyler geçmeye başladı. Sayı hadislerde. Diyorlar ki ne geçti aklından? Diyor namazı bırakıp oturacaktım. Durulacak gibi değil. Bu 600 okuyor demek yani. Bir rekatta 600 okuyor. Böyle yapanlar vardı. Ebu Hanife 2 rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği söylenir. Ama bu hakikaten Muhammediye'ye göre bir namazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Kendine göre kılıyordu. Bıraksanız onu kendine göre. Ve kurrete ayni vis salati buyuruyor. Oğlunuz askerden gelmiş, gözün aydın. İşte düğününüz oldu, gözün aydın. Bir gelin getirdiniz, gözünüz aydın. Bedri kazandınız, gözünüz aydın. Bunların hiçbiri benim için gözün aydın sözü adına hakikaten o boşluğu doldurmaz. Bana gözün aydın falan diyecekseniz şayet, işte o namaz benim gözümün aydınlığıdır. Ben namaza muvaffak oldumsa şayet, o benim gözümün aydınlığıdır demektir. Kurret ayn diyor. Ayşe validemize diyor ki, müsaade eder misin kalkıp biraz Rabbimin karşısında durayım. Hücre-i saadette o kadar dar ki, o namazda anlıyoruz onu. Diyor, ayakta duruyor. Ayşe validemiz o zaman bir miktar uyuyor yani. Sonra rüküye gidiyor, sonra secdeye gidiyor. Eliyle ittiriyor ayaklarını, ayaklarını uzattığı yere başını koyuyor mübarek başını. Kaldırdığında tekrar o ayaklarını uzatıyor, bir miktar yine uyuyor, dinleniyor. Uyuyor yani. Yine secdeye gidince kaldırıyor. Kendi namazını böyle kılıyor. Ama insanlara namaz kıldırırken diyor bazen uzun kıldırmak. Yani herhalde işte cemaat içinde kıldırılacak kadar da yine sabah namazında mesela La Akar 40 ayet veya 60 ayet diyorlar. Okuyordu. Bizim gibi değil. Fakat bazen istiyorum tam böyle kıldırayım onu. Ama bir çocuk sesi işitiyorum. Annesinin ona karşı hafakanını düşünüyorum. Hemen namazı hızlı geçiştirir gibi yapıyorum, kılıyorum. Bu heyecandan dolayı diyor. Bir ikincisi yine sahih hadiste buyuruyor ki sizden biriniz kendi kendine namaz kıldığı zaman istediği kadar uzatsın. Ama halka namaz kıldırdığı zaman elden geldiğince takvif etsin. Dinin ruhundaki yüsür bu yani. O ümmeti için yüsür yolunu seçiyor hep. Bazıları ağır yapmak istiyorlar onları. Öyle görülür, öyle alışılır. İnne dine yüsrün vele yüşade dine illa galebe fehvasınca dini zorlaştırırlar. Bu defa altından kalkılmaz hale getirirler. Yaşanamaz diye. Ümmeti için orta yolu tutuyor. Ama bu orta yol, bu ehvence eda edilme, onu ruhsuz eda etme, hudusuz, huşusuz eda etme demek değildir yani. O uzatma, Ayşe validemiz yine diyor, rükû ayakta durmadan az değildi. Kavmesi de rükûdan az değildi. Secdesi de kavmeden az değildi. Celsesi de secdeden az değildi. Diğer secdesi de diğer secdeden az değildi diyor. Demek ki ne kadar ayakta durmuşsa o kadar secdede duruyor. O kadar rükûda duruyor. Kendi gibi namaz kılıyor. Kendince kılıyor namaz. Fakat başkalarının ne kadarını götürebilirler, durumları nazar itibarı alarak onlara göre felyuhaffif diyor. Hanifiye-i Semha ile gelmiştir diyor. Yuridullahu bikumul yusre ve la yuridu bikumul usre diyor. Hep kolaylık yolunu onların önüne koyuyor ama fakat bu hududa, huşuda, erkanda, şeraitte eksik yapma demek değildir. Evet, başta insan belki biraz zorlanır orada. Tebettül yapar. Fakat neticede teptile ulaşır. Başta işte namaz kılar. Ceal eder namazı. Sonra sun-i salata ulaşır. Sanal namazlar kılar. Ondan sonra da akamtus salate diyebilir ki Allah da Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ diyor. Namazı ne zaman kılarlarsa onu ikame çerçevesi içinde ortaya korlar. As-salate dedeki harfi tarif de Allah'la Nebi arasında mahut namaz. Allah namaz deyince ne kastediyorsa o Allah'tan tam rahmettir duyulması, meleklerden istiğfar sağınağının olduğu yer ve müminlerin de duasının Allah'a yükseldiği andır. evradü eskarı Allah'a yükselir. Onu yükseltecek de İlehi yes'adül kelimut tayyib vel amelü salihü yerfa'u. Ameli salih de onu Allah'a yükseltir. Evradü eskarı Allah'a yükseltir. Sadakayı fıtrın orucu Allah'a yükselttiği gibi. Allahu alemi bis sevap. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.